jednostek witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O unijnych pieniądzach dla rolników rozmawiają w Warszawie ministrowie z 8 krajów. Za chwilę relacja naszego reportera. 17 marca wysłuchanie Polski w Parlamencie Europejskim w sprawie praworządności. W serwisie też o młodym Polaku, któremu udało się wyjechać z Wuhan tuż przed zamknięciem miasta. O tym, jak utrzymać wysokie dofinansowanie dla rolników, rozmawiają w Warszawie ministrowie z 8 unijnych krajów. W Pałacu Prezydenckim spotkali się z Andrzejem Dudą i komisarzem wspólnoty do spraw rolnych, Januszem Wojciechowskim. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, co mówili uczestnicy tego spotkania? Przede wszystkim był wspólny apel o to, by nie zmniejszać w kolejnym budżecie unijnym dofinansowania dla rolników. Poważnych cięć w kasie europejskiej domagają się bowiem 4 kraje: Austria, Szwecja, Holandia i Dania. Ta oszczędna czwórka, jak sami się nazywają, jest zdania, że po Brexicie Unia powinna zacisnąć pasa. Według prezydenta Andrzeja Dudy oszczędności powinno się jednak szukać gdzie indziej. Naszym postulatem jest, aby te dopłaty dla polskich rolników zostały zrównane ze średnim poziomem Unii Europejskiej. A zdaniem unijnego komisarza do spraw rolnych, Janusza Wojciechowskiego, odpowiednie wsparcie finansowe dla rolników jest również istotne dlatego, że Unia chce ograniczać emisję zanieczyszczeń i promować rolnictwo ekologiczne. Zielony Ład nakłada na rolników zwiększone obowiązki. Tak się składa, że akurat Europa Środkowa i Wschodnia, kraje tego regionu, zachowały bardziej zrównoważone rolnictwo. Cięciom w polityce rolnej sprzeciwiają się nie tylko kraje Europy Wschodniej, ale również m.in. Francja. Mimo tego na szczycie w Brukseli w ubiegłym tygodniu przywódcy unijni nie byli w stanie dojść do porozumienia w tej sprawie. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Tak zwane wysłuchanie Polski w sprawie praworządności w naszym kraju odbędzie się na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego 17 marca, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Także w przyszłym miesiącu dyskusję o tym chce zorganizować Chorwacja, kierująca pracami wspólnoty. Chorwacja jeszcze nie zdecydowała, czy będzie kolejne wysłuchanie Polski, czy też punkt informacyjny. Od grudnia 2017 roku, kiedy Komisja Europejska uruchomiła przeciwko Polsce postępowanie w ramach artykułu 7 unijnego traktatu, odbyły się na unijnej naradzie ministerialnej 3 wysłuchania, wszystkie w 2018 roku. W ubiegłym roku były tylko punkty informacyjne. Polscy dyplomaci mówią, że Warszawa odpowiedziała już na wszystkie pytania i że ta formuła już się wyczerpała. Natomiast o przeprowadzeniu wysłuchania w przyszłym miesiącu zdecydowała już Komisja Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Zabiegali o to wysłuchanie przede wszystkim liberałowie, wspierani przez Zielonych i Socjalistów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 osób zostało rannych z powodu wichru, które przeszły nad Polską. Wśród poszkodowanych jest strażak, mówi rzecznik komendanta straży Paweł Frontczak. 4 w województwie dolnośląskim, 1 w województwie łódzkim. To strażak, który podczas zabezpieczania dachu spadł z drabiny. Na szczęście obrażenia tych wszystkich osób nie zagrażają ich życiu. W całej Polsce strażacy zabezpieczyli ponad 300 zerwanych dachów. Rano bez prądu było ponad 76 tysięcy odbiorców. To był wyścig z czasem. Miałem dużo szczęścia. Tak o wyjeździe z Wuhan mówi jeden z Polaków, któremu udało się wydostać z miasta tuż przed zamknięciem. Pan Jacek jest studentem informatyki. W Wuhan był na wymianie. Swoją historię zdecydował się opowiedzieć Trójce. Nie wiedziałem, jak to się w ogóle potoczy. Jestem w nie swoim kraju, wśród ludzi, którzy nie rozmawiają w moim języku takim, że się mogę z nimi dogadać w sposób bezproblemowy. Obawiałem się też tam opieki zdrowotnej. Nie chciałem tam pójść do szpitala żadnego. No i nie chciałem tam przede wszystkim też zostać dlatego, żeby się nie zarazić. Mężczyzna i jego koledzy, także studenci, zdecydowali o natychmiastowym wyjeździe. Od zamknięcia miasta dzieliły ich minuty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek o 19 w Filharmonii Narodowej odbędzie się koncert Solidarni z Wuhan. Warto o tym pamiętać. A dziś sporo chmur, słońce wyjrzy zza nich jedynie na północy Polski i to tylko chwilami. Na termometrach w Łodzi, Lublinie i Krakowie 5 stopni, w Koszalinie, Białymstoku i Toruniu 6, w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu 7. Wiatr na Podkarpaciu w porywach do 75 km na godzinę, w Sudetach do 100, a w Tatrach do 110, powodujące zawieje i zamięcie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 7 dni w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu. Koncerty, warsztaty, dyskusje, pokazy, jam sessions, jazz.

Tak, zdarzają się takie przypadki, tym bardziej, że teraz na tapecie najczęściej są owoce, warzywa i kraj pochodzenia, i ich kraj pochodzenia, co wynika z przepisów, że taka informacja dla konsumenta powinna być uwidoczniona. O tym informował również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I również tu na naszych lokalnych kontrolach w zachodniopomorskim też zdarzyły się przypadki, kiedy w sklepach do wiadomości konsumentów zostały podawane błędne informacje, czyli na przykład, że warzywa były pochodzenia polskiego, produkt polski, natomiast w wyniku kontroli nasze ustalenia dowodziły tego, że jest to produkt na przykład z Belgii, Holandii czy Włoch, a te informacje, te prawidłowe, rzeczywiste informacje były chociażby na oryginalnym opakowaniu tych produktów, czy też ustalaliśmy to na podstawie dowodów zakupu. Przypadkami fałszowania opisów w sklepach zaczęły zajmować się organizacje rolnicze, m.in. Agrounia. Twierdzą, że codziennie otrzymują ponad 100 zgłoszeń tego typu. Zapowiadają pozwy przeciwko nieuczciwym sprzedawcom, kierowanie informacji właśnie m.in. do inspekcji handlowej. Co może inspekcja w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia? No muszę powiedzieć, że rzeczywiście takie zgłoszenia również do nas wpływają. Nie jest to może duża ilość, ale jednak się zdarzają. My na podstawie takiego zgłoszenia planujemy i rozpoczynamy kontrolę i sprawdzamy te informacje, które zostały w zgłoszeniu podane, czy też jest to zgłoszenie anonimowe, czy konsument ujawnił swoje dane. To nie ma z naszego punktu widzenia znaczenia. Sprawdzamy, czy rzeczywiście to, co konsument zgłaszał, jest prawdą i jak rzeczywiście te produkty są oznakowane. Oczywiście bazujemy na przepisach, które w tej chwili obowiązują, czyli są to przepisy zarówno krajowe, jak i te z Unii Europejskiej. Są takie produkty, które najczęściej opisywane są celowo błędnie. No, zapewne nikt nie opisuje bananów, że polskie i spod Grudziądza, ale już na przykład czosnek pewnie tak, prawda? No te kontrole, o których wcześniej wspomniałam i te nieprawidłowości dotyczyły na przykład marchwi, kapusty czy cebuli. Gdzieś nieprawidłowości dotyczyły także ziemniaków, ale bywa też, że te nieprawidłowości są jakby w odwrotną stronę, czyli że produkt deklarowany jest kraj inny niż Polska, a okazuje się polski, ale zdecydowanie mniej jest takich przypadków. W tej chwili, tak jak mówię, dużo kontroli właśnie dotyczy owoców, warzyw i ziemniaków. Specjalnie powiedziałam o ziemniakach, ponieważ one są jakby wyodrębnione z tej grupy warzyw i tutaj te nieprawidłowości jednak się stwierdza. Produkty dystrybuowane przez firmę zarejestrowaną w Polsce są sygnowane takim kodem kreskowym, którego początek stanowią cyfry 590. To jest tak zwany prefiks. No ale mimo tego początku ten towar może być wyprodukowany w Polsce, ale równie dobrze także poza granicami Polski, prawda? Te oznakowania rzeczywiście mogą być różne. Na pewno klienci, na pewno konsumenci spotkali się z takimi informacjami, które mówią wyprodukowano dla i tutaj pada nazwa jakiegoś przedsiębiorcy. Mhm. Czyli jest jakiś przedsiębiorca, który bierze odpowiedzialność jako producent za ten towar, ale tak naprawdę wytwórca tego towaru jest jakiś inny. I jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście w poszczególnych grupach produktów też to można zweryfikować. Chociażby przy produktach pochodzenia mięsnego możemy sprawdzić znak weterynaryjny. Już mówię tutaj bardziej oczywiście o tych instytucjach kontrolnych i odpowiedzialnych za kontrolę tego rodzaju produktów. Po znaku weterynaryjnym możemy dojść do tego, kto jest rzeczywistym wytwórcą tego, ale między innymi podanie tego kraju pochodzenia właśnie mogłoby tutaj pewne rzeczy też wyjaśnić, tak? Bo wyobraźmy sobie, że wyprodukowano dla na przykład jakiejś sieci handlowej, bo są tam produkty marki własnej, ale rzeczywiście ktoś to inny dla nich wyprodukował i tutaj ten kraj pochodzenia byłby tą dodatkową informacją dla konsumenta umożliwiającą zlokalizowanie jego pochodzenia. Wielu producentów umieszcza na produktach takie naklejki. No, mają zapewne zachęcić produkt polski, jestem z Polski, czy symbol graficzny, na przykład mapę Polski, ale tym oznaczeniom również nie można ufać bezgranicznie, bo przecież, no cóż, taka naklejka, mówiąc delikatnie, może być przyklejona przypadkowo, prawda? przypadkowo lub celowo. Oczywiście takie sytuacje też mogą się zdarzyć. Niemniej jednak to, co jest najważniejsze i o czym też stanowią przepisy, te informacje, które uwidaczniane są dla konsumentów, muszą być prawdziwe. Nie mogą konsumenta wprowadzać w błąd. I to też mają na celu między innymi sprawdzenie nasze kontrole, czy te informacje są prawdziwe. Konsument ma prawo do rzetelnych informacji i tego może oczekiwać od producenta czy wytwórcy danego produktu. Tak więc te, bo przecież te dane, które są uwidocznione na produkcie, pozwalają na dokonanie wyboru konsumentowi. Czyli jeżeli one są prawdziwe, wszelkie te informacje, czy dotyczące nazwy produktu, wytwórcy, czy jakie są składniki w nim zawarte, czy choćby jaki jest kraj pochodzenia już wspomniany, może spowodować, że klient wybierze ten lub inny produkt. Wszystkie te informacje, dlatego zawsze przy każdej okazji ja zachęcam konsumentów do tego, aby zapoznawać się z produktem, czyli po prostu przyjrzeć się tej etykiecie. To nam umożliwi wybór produktu według własnych upodobań. Dziś pytanie, czy kupując zwracam uwagę na kraj produkcji towaru, a moim gościem jest pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 16 minut po południu. A propos rozpoznawania, słuchacz podpisany Niewolnik jak zwykle napisał: mieszaninę miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii. Wie pan, skąd jest ten miód? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Strona internetowa jak zwykle do państwa dyspozycji. Tam sonda i pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzwonię w takiej sprawie. Chodzi mi o wielkość czcionki, której firmy, na przykład jeden z największych firm dystrybuujących obuwie w Polsce, opisuje swój produkt, ale ta czcionka jest nieczytelna. Informuje na ulotkach, że produkt jest produkowany w cudzysłowie w Indiach, w Bangladeszu czy w Chinach, ale te czcionki są nieczytelne. Po prostu nie ma w ustawie, nie ma napisane, jaka ma być wielkość informacji dla klienta. To jest nie do przeczytania po prostu. Odpowiadając dziś na pytanie, czy kupując zwracam uwagę, pan Kazimierz odpowiada: zawsze tak, ale w internecie jest cała lista numerów kreskowych. Mimo to z dziewczyną zawsze czytamy, co kupujemy, skład, no i właśnie sprawdzamy wspomniany prefiks. Pan Michał, panie Michale, witam, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu, kłaniam się. Na tym chyba mi się wydaje polega teraz ten nowoczesny patriotyzm, abyśmy właśnie przysłowiowo dawali pracę dla swoich ziemali. Nie dla ludzi, którzy pracują w Niemczech, tylko tutaj w Polsce, więc trzeba zwracać uwagę na to, skąd pochodzi dany produkt. Ja akurat jestem rolnikiem i od dawna Agrounia walczy z tym procederem, jeśli chodzi o spożywkę, gdzie produkty są albo zmieszane, gdzie klient idąc do supermarketu nie wie, co wybiera, tylko patrzy, skąd jest kraj pochodzenia danego produktu, a w sumie nie wiadomo, co on bierze. Dopóki rządzący tylko będą mówili o patriotyzmie, a nie przyczynią się do tego, że faktycznie będziemy wybierać własne polskie produkty, tak nadal będzie, jeśli chodzi akurat o spożywkę i o produkty rolne, ale będzie kiepsko, ponieważ sam pan Kuba powiedział, jaki to jest ogromny kapitał. Zwiększenie o 1%, to jest kapitał, panie Michale. 1% sprzedaży, tak. Są to kolosalne pieniądze. Ogromne. To są nasze pieniądze. Ale z drugiej strony mogą pocieszać nieco te wyniki sondaży przeprowadzanych wśród Polaków dotyczących, czy w ogóle zwracają na to zjawisko uwagę. Okazuje się, że większość z nas tak. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Panie Kubo, znaczy ja osobiście jak najbardziej zwracam uwagę na to, co kupuję i staram się tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście kupować polskie produkty, czy w ogóle na przykład europejskie produkty. No, najgorszym problemem, który sobie sami stworzyli jakby wielcy tego świata, to właśnie chociażby jest przeniesienie produkcji do Chin, na Tajwan, w ogóle do krajów azjatyckich. No teraz właśnie chociażby z tym koronawirusem widzimy, jaki stał się przez to problem. Druga sprawa jest taka, że po prostu dzięki temu, że właśnie w dużym stopniu produkcja jest przeniesiona do krajów azjatyckich, spadła też niestety jakość. Ja mogę powiedzieć tak na marginesie, że ja teraz, jeśli chodzi o sprzęt na przykład muzyczny, w sensie do słuchania właśnie muzyki, radia, wróciłem do zacząłem skupować stary sprzęt japoński, oryginalnie produkowany w Japonii, bo on gra 10 razy lepiej i jest bardziej trwały niż ten produkowany w Chinach, no, tak na marginesie. Pan Krzysztof napisał: staram się unikać państw, w których nie dba się o stan środowiska, a zatem krajów, w których notorycznie płoną wysypiska śmieci, zanieczyszczone są gleby, krajów spowitych smogiem, państw, w których do celów spożywczych trafiają chore krowy, wreszcie państw, w których zużywa się o wiele więcej sterydów, antybiotyków w hodowli zwierząt. Panie Jacku, jeszcze pan, halo? 20 minut po południu, to może pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Więc odnośnie produktów zwracam uwagę oczywiście, bo chcę, żeby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się lepiej. Tylko gnębią mnie nieczystości, jakie sprowadzamy z zachodu. Mianowicie czerk, piw i to rodzaju podobnych produktów jest sprowadzanych do nas tutaj, a wszystkie butelki wyrzucane są koło stadionu, na stadionach zostają niekaucjonowane i jest z tego tytułu Polska staje się śmietnikiem. Także prosiłbym, ażeby tak jak wzór zostawiły nam trzy wytwórnie piwa. Tychy, Żywiec i Okocin. Mają kaucjonowane wszystkie butelki. Niechby we wszystkich zaistniało to zjawisko, że są kaucjonowane. Odsyłamy im z powrotem ten balast kaucjonowanych butelek do Niemiec. A niech się oni borykają, nie my. 21 minut po południu. Panie Ewo, jeszcze pani, wróćmy do tematu. Czy kupując zwracam uwagę na kraj produkcji towaru? Pani Ewo? Tak, dzień dobry, jak najbardziej zwracam uwagę i chodzi o to, że zauważyłam, że od jakiegoś czasu informacja na przykład nad warzywami jest etykieta taka ogólna, gdzie napisane jest, a pod nią stoją skrzyneczki, prawda? I napisane jest kraj pochodzenia widoczne na opakowaniu. Po czym opakowanie jest tak już sfatygowane często, znaczy widać, że ono to samo opakowanie, bo ja codziennie, prawda, co drugi dzień chodzę do tych sklepów i wrzucane są warzywa w te same skrzyneczki. I jaką ja mam pewność, że te warzywa pochodzą z tej skrzyneczki? Żadnej pewności nie mam, bo ja tą skrzyneczkę widzę po prostu i one są tak ciasno ustawione, że żeby odczytać kraj pochodzenia na tej skrzyneczce, to trzeba dźwignąć razem z towarem. To jest to bardzo, bardzo trudne. Ktoś napisał: jasne, że sprawdzam polskie pochodzenie, chociaż na przykład na rosyjskim węglu jest polski prefiks. 7 trójek na początku 22. Czy kupując zwracam uwagę na kraj produkcji towaru? Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dlahandlu.pl. Dla Polaków ma znaczenie, gdzie produkt jest wyprodukowany. Szukają rzeczywiście polskich, regionalnych rzeczy. Jest przekonanie, że polska żywność jest zdrowa. W związku z tym oczywiście, że dzieci starają się pokazać, że mają produkt polski. Okazuje się, że w 1/4 przypadków UOKiK zakwestionował tą informację o tym, że produkt jest z Polski, a był z innego kraju. Natomiast trzeba też powiedzieć, że staramy się zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Wiadomość o tym, skąd pochodzi produkt. Sieci zapewniają nas, że śledzą tą informację od pola do stołu, a zatem w czasach takiej niepewności, czy jemy coś z określonego źródła, ma to coraz większe znaczenie. I druga rzecz, staramy się jeść regionalnie, jest to ogólny trend, czyli coś, co jest wyprodukowane blisko, co nie musi przejechać dalekiej drogi, co dzięki temu jest świeższe. W związku z tym kilka rzeczy się nakłada. Nie jest to sam patriotyzm jakby zakupowy, ale również wersja przekonania, że coś, co jest lokalne, jest lepsze oraz przekonania, że skoro informatyka daje nam takie możliwości, to chcemy wiedzieć, skąd ten produkt pochodzi. Więc te trzy rzeczy powodują, że zwracamy na to uwagę, a nie zawsze, jak się okazuje, jest to prawda, to, co znajdujemy na etykiecie. 23 minuty po południu pan Tomasz napisał: warto też zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny. Wybieranie produktów lokalnych sprawia, że ograniczamy konieczność transportu, co oznacza mniej spalin dwutlenku węgla produkowanych przez ciężarówki czy na przykład statki. Pani Mario, halo? Dzień dobry. Bardzo bym prosiła wszystkich naszych Polaków, zwracajcie uwagę na kwiaty sztuczne, skąd sprowadzane. Przecież kwiaty sztuczne zalegają cmentarze, nie dają się rozkładać. Kupujmy polskie krzaki, polskie rośliny i sadźmy coś świeżego, pięknego, a nie sztucznego. Ktoś to jest napisał... dla mnie straszne. Chiny zakwiecają nam kraj. Ktoś napisał, jak sprawdzić pieczywo wypiekane z mrożonek w marketach. Jeśli z mrożonek, to gdzie one są produkowane? No i jak to zweryfikować? Zastanawia się słuchacz, pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Ja osobiście w momencie zakupów kieruję się bardziej relacją cena do jakości niż patriotyzmem zakupowym jako takim, ponieważ no niestety wielu polskich producentów ma sporo za uszami, szczególnie w branży spożywczej, a dodatkowo nie pomaga takiemu patriotyzmowi zakupowemu niewyjaśnianie wielu znanych afer z dodawaniem soli drogowej do wędlin, z produkcją wędlin, spadłych zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te afery zostały jakoś sprytnie zamiecione pod dywan i to moim zdaniem odstrasza sporą część konsumentów, a przynajmniej mnie, od zakupu polskiej żywności. Pan Jacek napisał, widzę tu pewną hipokryzję, wielu z nas zwraca ponoć uwagę, by co kupuje, a jakimi samochodami ciekawe jeżdżą, drewnianymi, bo większość stali pochodzi z krajów azjatyckich. Na europejskie normy przemysł hutniczy jest nieekologiczny, co nie przeszkadza kupować stali z Chin. 7 trójek na początku 22. Panie Macieju, jeszcze pan, halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Krótka moja uwaga. Otóż bardzo bym chciał kupować produkty wyprodukowane w Polsce, ale niestety nieraz jest ten bardzo duży problem. Dlaczego? Otóż w jednej z głównych dwóch sieci handlowych w Polsce produkty są oznaczone w ten sposób, że wyprodukowano dla, nazwa sieci, i dalej bardzo lakonicznie wyprodukowano na terenie Unii Europejskiej, co praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek identyfikację towaru, gdzie został on wyprodukowany. To chyba wszystko. Dziękuję. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witamy. Kłaniam się serdecznie. Kłaniam się panu. Chciałem też powiedzieć, że trudno jest kupować polskie produkty dobrej jakości, chociaż staram się, żeby po prostu tak było. Aczkolwiek jeśli chodzi z branży spożywczej, w tej chwili trzeba byłoby się, panie Kubo, jeśli można, zastanowić nad takim tematem, żeby po prostu można było w polskiej tej masie spożywczej zmniejszać wszystkie te środki ochrony roślin i wszystkie te po prostu dodatki, które powodują, że ta żywność jest niezdrowa. Mm-hmm. I tutaj trzeba byłoby się pochylić na. Czyli chodzi panu o udział chemii po prostu w tym całym procesie produkcyjnym. Aha. I chciałbym po prostu, żeby na przykład polscy rządzący pochylili się nad dotacją i wspomaganiem takich rolników, którzy się po prostu decydują na produkowanie zdrowej żywności. Oczywiście przy braku wspomagania chemicznego oni mają mniejsze zbiory, w tym momencie plony, ale za to gdyby była nawet... Ja kupię chętnie w sklepie marchewkę, wędlinę czy cokolwiek, która będzie droższa. A właśnie, czy nie zawaha się pan, jeśli będzie dużo droższa? Nie zawaham się, dlatego że po prostu w tym momencie ja ani moja rodzina nie będziemy korzystać z oddziałów onkologicznych, a przeciwdziałać rakowi można też między innymi w ten sposób, że będziemy produkować i spożywać dobre rzeczy. Żywnościową. Pan Radosław. Panie Radosławie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No, trzeba pamiętać, że sami jakby tego chcieliśmy. Chcemy kupować jak najtaniej. Mm-hmm. Taka jest jakby zasada, no, a producent się do tego stosuje. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii, dzięki temu, że mamy otwarte wszystkie rynki, następuje globalizacja, możemy kupować taniej. Taniej nie zawsze oznacza lepiej, w związku z czym musimy dokonywać świadomych wyborów. Kupowalibyśmy z chęcią rzeczy droższe i lepsze, co sam osobiście staram się robić, ale pod warunkiem, że państwo nie będzie nam zabierać pieniędzy na ten zakup. Jesteśmy najbardziej opodatkowanym i najbiedniejszym, jeśli chodzi o podatki i kwotę wolną od podatków państwem w Europie, a to przekłada się na nasze portfele. Jeśli mamy skromne portfele, to musimy wybierać zawsze opcję tańszą. No to siła nabywcza pana zdaniem po prostu spada. Ktoś napisał, staram się zwracać uwagę na kraj pochodzenia produktów, ale nie w każdym przypadku, skoro kupując na przykład chleb, nie uświadczy pan nawet etykiety ze składnikami produktu, a co dopiero z krajem pochodzenia. Pan Antoni jeszcze. Panie Antoni, witam. Halo? Witam serdecznie, słuchaczy. Witam pana, panie Kubo. No chciałbym zauważyć jeszcze pewien problem, którego nie zauważył jeszcze żaden słuchacz dzisiaj. Natomiast gdyż no, słuchacze nie mówią o tym, że w tych wielkich sieciach zagranicznych kobiety pracujące tam są traktowane jak niewolnice. Mianowicie muszą dźwigać godzinami ciężkie paki, często ponad siły, a zarobki są tam no, nie tyle z zachodnie, co raczej ze wschodu. Na to trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam pana. Pani Beato, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że nie ma możliwości kupienia sprzętu AGD polskiego. jak się pytam o odkurzacze czy coś innego polskie, to no, wzruszają ramionami, że nie ma takiej możliwości. 7 trójek na początku, 22 Magdalena Wrotek, Figarska, Stowarzyszenie Sady Grójeckie. My jako Stowarzyszenie Sady Grójeckie na bieżąco monitorujemy rynek i wiemy, że na taki proceder ma miejsce. Zdarzają się etykietki pochodzenia polskiego na towarze niepolskim. Przyczyna takiego znakowania jest bardzo prosta, dlatego że wszystkie badania mówią o tym, że ten patriotyzm lokalny, jeżeli chodzi o polskich konsumentów, jest coraz większy. Konsumenci chcą kupować produkty lokalne, tradycyjne, produkty, które są w ich kraju. My jako producenty certyfikowanych jabłek grójeckich też widzimy to, dlatego że popyt na nasze jabłka jest nieustająco wysoki i widzimy, że konsument docenia to, co jest tradycyjne, regionalne i polskie. Więc takich prób fałszowania tych produktów polskich jest sporo. No, mamy o tyle lepszą sytuację, że produkty certyfikowane chronionym oznaczeniem geograficznym, tak jak jest to w naszym przypadku, są prawnie chronione przed zafałszowaniem. Także no, tu jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że z urzędu niejako produkty są bardziej kontrolowane, właśnie posiadające chronione oznaczenie geograficzne, posiadające certyfikaty unijne. Ta kontrola jest większa, ale rzeczywiście na rynku pojawiają się takie sytuacje, gdzie ten produkt jest zafałszowany. 12.30, niebawem 31. Moim gościem jest pan Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola, Klub Jagielloński. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pola to jest, jak wiemy, bezpłatna aplikacja, która pozwala skanować kod kreskowy produktu. A po takim zeskanowaniu czego się dowiemy? Czy na przykład jogurt produkowany jest w Polsce? Tak, dowiemy się wszystkich najważniejszych informacji, czyli miejsce produkcji, miejsce rejestracji firmy, także to, czy firma posiada zagraniczny kapitał, bo bardzo często jest tak, że wiele rodzimych marek, które kojarzymy jako polskie, dawno zostało kupionych przez firmy zagraniczne i my sobie nie zdajemy z tego sprawy. I kolejną rzeczą, o której informuje nas Pola, to miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. To też jest bardzo istotne. Co to znaczy? Co dokładnie? Co dokładnie znaczy by miejsce prowadzenia prac tych badawczych? Czy to rozumiem, są prace prowadzone w Polsce, czy też poza granicą, tak? Tak, właśnie to też weryfikujemy, bo często jest tak, że na przykład tylko zakłady produkcyjne są w Polsce ze względu na korzystne, niskie koszty pracy u nas, a wszystkie innowacje jakby i know-how jest za granicą i my tak naprawdę mało możemy korzystać na działalności niektórych firm tutaj w naszym kraju. Są i inne aplikacje, jak wiadomo, na przykład Wspieram Rynek, czy też na przykład Polskie Marki. W tym ostatnim przypadku nie skanujemy produktu, ale wystarczy, że w aplikacji wpisujemy nazwę produktu. Ale wielu klientów jest przekonanych, przynajmniej było, że wystarczy, no nawet bez aplikacji, że znajdą ten słynny prefiks 590 w kodzie produktu, no i że to już jest informacją, że mamy do czynienia z towarem produkowanym w Polsce. To niekoniecznie musi być prawdą. Oczywiście, że tak. Właśnie z tym mitem walczy aplikacja Pola, bo kod 590 oznacza tylko i wyłącznie to, gdzie zarejestrowana jest firma. I nie weryfikuje tego, czy firma produkuje w naszym kraju i czy jest kontrolowana przez zagraniczny kapitał, czy nie. Więc to jest tylko taka powierzchowna informacja, która tak naprawdę nic nam nie mówi. I występowanie tego mitu właśnie było przyczyną do stworzenia aplikacji Pola. Tworzenie narzędzia, które pozwala każdemu w banalny sposób zweryfikować to, czy produkt jest polski, czy nie. Wiadomo, że warto wspierać rodzimych wytwórców, ale czy to nie jest takie małe szaleństwo? No bo wszyscy, cóż, biegać będą po sklepach z telefonami, sprawdzać wszystko na każdym kroku? Pewnie to wydłuża niektórym zakupy. Myśli pan, że konsumentowi chce się weryfikować swoje wybory? Sytuacja, którą widzimy obecnie, pokazuje, że konsumenci zwracają uwagę na to, na pochodzenie produktu, bo skoro zagraniczne firmy oklejają się polskimi barwami narodowymi, to znaczy, że jest popyt na polskie produkty i że ludzie chcą je kupować. Gdyby nie było tej potrzeby, to nikt by nie korzystał z takich oznaczeń. Pan zwraca uwagę na kraj produkcji? Bardzo często, ale to też po prostu, jeśli już wiem, która firma jest polska, to nie muszę sprawdzać codziennie. No po prostu jestem już poinformowany o tym, które produkty są polskie, które nie i nie trzeba tego robić za każdym razem. Mam wrażenie, że oprócz tego zjawiska, o którym dziś rozmawiamy, zwanego patriotyzmem konsumenckim, rozwija się coś jeszcze, a mianowicie weryfikacja produktów pod kątem zawartości chemii, różnych ulepszaczy, utrwalaczy użytych w składzie. Może z czasem powstanie taka aplikacja, która powie: nie jedz tego, bo skracasz sobie życie. Oczywiście ten trend też jest zauważalny i taka aplikacja już jest. Nazywa się Zdrowe Zakupy i ja bardzo często korzystam z obu. Ta aplikacja właśnie pokazuje, jakie szkodliwe produkty są w tym akurat produkcie, który chcemy kupić. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola. Do usłyszenia za kilkanaście minut, 25 minut. Pozostało nam do 13. 7 trójek na początku 22. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam. Halo? Mam prośbę o ściszenie radia, panie Tadeuszu. No, witam i pozdrawiam. Już się udało. Złowicza. Witam pana. Nikt nie zwraca uwagi, bo ja już jestem starszy model i w 81 roku, będąc w Niemczech, powiedział mi Niemiec: może kupić francuski czy włoski makaron na spróbowanie, jaki ma smak, ale kupić 3 do jedzenia, bo jeżeli on nie kupi niemieckiego, to jego kolega, jego brat czy szwagier nie będzie miał roboty. A u nas o tym się nie myśli w ogóle, tylko nieważne. Ładne opakowanie, a w środku może być, nie będę mówił co, ale kupuje się, bo zachodnie. Pan Jacek napisał: klasycznym produktem jest łosoś atlantycki. Na etykiecie małymi literami napisany jest: wyhodowany w Norwegii. 7 trójek na początku 22. Panie Andrzeju, witamy pana. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Ja tutaj, że tak powiem, taki temat, jak mój przedmówca, pan Tadeusz, za granicą nasi sąsiedzi zagraniczni też bardzo często patrzą na to, gdzie są wyprodukowane produkty i chętnie sięgają po produkty właśnie swoje, czyli właśnie Niemcy bardzo często patrzą na to, żeby towar był właśnie z Niemiec i chętnie po niego sięgają tak samo Anglicy i Francuzi. Naprawdę, ta tendencja jest często do zauważenia i wydaje mi się, że w Polsce powinni właśnie ludzie też w ten sposób na to patrzeć i wtedy by i może by było, że tak powiem, ta gospodarka mogłaby troszkę ruszyć do przodu dzięki temu naszemu lokalnemu patriotyzmowi. Ja oczywiście sam patrzę na to, żeby po prostu kupować produkty polskie i regionalne. Co na to pan Mirosław? Panie Mirosławie, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, dzień dobry, panie Kuba. Tak. Moja propozycja jest taka, że jeśli to jest tak bardzo taki dobry biznes, czyli zwiększyłyby się tak obroty polskich przedsiębiorstw, to może w to zainwestować. Jak zainwestować? W propagandę. Jeśli ukazałyby się programy, jakieś cykliczne programy, na przykład w telewizji, to świadomość społeczna by się tak zwiększyła, że może nie był, zwiększyłby się obrót nie o 1%, ale może o 3%. I z naddatkiem zwróciłyby się też koszty produkcji takich programów propagandowych. Pan Karol jeszcze. Panie Karolu, halo? Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry, ja witam. Ja mam taką może krótką informację, może niewiele osób o tym wie, ja troszeczkę z Przemyślem już robię. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze dostępne na rynku polskim, mówimy tutaj o produktach typowo przetwarzanych do przetworów, bądź mięsa, bądź mleko, sery, masło i tym podobne rzeczy, mają bardzo fajne jedno oznaczenie, na którym widać, skąd pochodzi dany produkt. Nie jest to kod kreskowy, nie jest to nazwa firmy, bo mówimy tutaj o dużych koncernach. Jest znak weterynaryjny. To jest taki mały, owalny znaczek, w którym jest literka w przypadku Polski PL i jakieś tam numerki. A każdego innego kraju jest na przykład DE, NL i tak dalej. Więc na tej podstawie można rozpoznać, czy dany ser, jogurt i tak dalej pochodzi z mleka polskiego, czy pochodzi tak naprawdę z obcego kraju. A zdarza się, że ten sam produkt, mówimy na przykład o jogurcie, występujący pod jedną marką, jednym smakiem, występuje i z Polski, i na przykład z Niemiec. Jest produkowane. Rozumiem, panie Karolu, że pan ma już pewnie na stałe sprawdzone, wytypowane niektóre produkty, po które sięga pan regularnie, tak? Tak, znaczy ja wiem, co jest produkowane gdzie i staram się oczywiście polskie wybierać, aczkolwiek po ostatnich historiach i tak naprawdę, jeżeli chodzi o wołowinę, no staram się wybierać tą wołowinę, która pochodzi jednak z kraju, w którym tą wołowinę się no, od lat przerabia i produkuje, więc tutaj niestety muszę powiedzieć, że w tym kierunku nie jestem patriotą, ale pozostałe produkty jak najbardziej. Pan Robert, panie Robercie, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Wszystkie słuchacze, jest mi wszystko jedno, polski, chiński, wietnamski, byle byłby dobry, trwały i smaczny i zdrowy, a ja bym sobie życzył, żeby w końcu rolnicy nasi przestali nas truć, bo tyle chemii, co wylewają na swoje pola, na swoje, że tak powiem, plony, nikt tego nie kontroluje, potem mamy takie problemy, jakie mamy wszyscy zdrowotne, to jest jakaś po prostu tragedia, panie redaktorze. Był Piotr i Paweł w Poznaniu, wielka polska firma, już jej nie ma. Dlaczego nie ma? No bo nie kupowali konsumenci. Wszyscy mówią o jakimś krajowym patriotyzmie. Jest to po prostu kompletna bzdura, bo nikt nie rozumie, jak funkcjonuje rynek. Z samego transportu już kiedyś mówiłem, ile pieniędzy możemy zarabiamy. Ktoś mówi, żeby nie było tego transportu. Ciekawe, z czego będą pieniądze na różne sprawy związane z tematami socjalnymi. Po prostu rynek jest od siebie już tak uzależniony, że nie jesteśmy w stanie ani sami siebie, ani kogoś innego wyżywić. Musimy ze sobą współpracować wszyscy razem na całym świecie, nie tylko w kraju. No rozumiem. To skąd, panie Robercie, jednak takie nastawienie konsumentów w innych państwach? Bo to, co obserwujemy w Polsce, wie pan, nie jesteśmy wyspą. Wspomniałem Francję, wspomniałem Austrię, Niemcy. Ja panu podam przykład. Postawa zwana tym patriotyzmem konsumenckim jest bardzo, jak wiemy, silna. Panie redaktorze, 2 dni temu rozmawiałem z człowiekiem, który mieszka w Niemczech 30 lat i powiedział, że żaden Niemiec nie kupi samochodu, który jest wyprodukowany poza Niemcami. Oczywiście nie do końca jest to prawda. Są to po prostu zwykłe naleciałości i jakość wszędzie jest podnoszona naprawdę wysoko. Jeżeli jakikolwiek producent chce zaistnieć w jakimkolwiek rynku, to po prostu musi się pilnować z jakością, czy to jest producent rumuński, bułgarski, polski, bez różnicy. Chcesz handlować? My tak dużo, proszę państwa, sprzedajemy na zachód, że państwo sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile my rzeczy sprzedajemy. Dlaczego mamy największą flotę transportową? Właśnie dlatego, bo tak dużo produkujemy w Polsce dla całej Europy i nie tylko. No tak, że ktoś to musi rozwozić. Pan Lech jeszcze. Panie Lechu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pozdrawiam po raz kolejny. Dzień dobry. Pozdrawiam po raz kolejny z Torunia. Mam wrażenie, że niektórzy producenci żywności stosują znaną z technik szpiegowskich taką strategię zaciemnianie przez zagmatwanie. Stąd wielka ilość tych symboli E na opakowaniach, czy takiej mowy technologicznej, która niewiele mówi konsumentom. Choćby jak tu będzie przykład firmy wiodącej, produkującej kiedyś, czy obecnie produkującej odżywki dla dzieci, która zamieszczała drobnymi literkami widocznymi tylko przez lupę powiększającą informację, że zawiera produkt mięso oddzielone mechanicznie. To takie sformułowanie nic nie mówiące laikowi, ale były to sięgna, chrząstki, inne produkty, poboczne produkcji zwierzęce, głównie drobiu, które nie powinny być w ożywkach dla dzieci. Dopiero po odkryciu przypadkowym przez konsumentów i firma zagrożona bojkotem wycofała się w szumie medialnym z używania tego typu półproduktów do produkcji ożywek dla dzieci. Więc po prostu zagmatwuje się to, co maksymalnie co to daje się do komponentów takich mieszanych szczególnie. Bo rozumiem, ktoś napisał, praktycznie wszystkie produkty można kupić od polskich producentów, porównywalne bądź nawet lepsze jakościowo, w konkurencyjnej cenie. Wystarczy tylko trochę poszukać w sklepach internetowych. Pan Dariusz jeszcze z nami. Panie Dariuszu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Całe radio. Kwestii tam pan taki się wypowiadał na temat wołowiny, że tam jakąś chorobę wykryli. To powiem tak, w tej kwestii tak samo ASF-u i tych chorób, które się pojawiają, to są walki właśnie tych dużych producentów żywności, którzy produkują, chcą pozbyć się tych drobnych, którzy produkują bardzo dobre jedzenie, bardzo dobrą żywność, zdrową. I to jest ta walka. ASF to nie jest choroba przyniesiona przez dziki, to jest choroba, która jest wywołana przez dużych producentów, żeby tych malutkich, tych dobrze produkujących, zdrowych, produkujących zdrowe jedzenie producentów, żeby niestety wypchnąć z rynku. Tyle w temacie. Pan Sławomir, panie Sławomirze, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Właściwie w dużej części ubiegł mnie mój przedmówca poprzedni, który wskazywał właśnie na dużą ilość chemii w środkach ochrony roślin. Ja chciałem dodać, że to jest mit o tym, że polskie produkty są ekologiczne, ponieważ z czego to wynika? No przede wszystkim z braku świadomości samych rolników, którzy w bardzo często w wręcz skandalicznych warunkach hodują, czy to zwierzęta, czy też rośliny. Wystarczy pojechać na polską wieś i zobaczyć, w jakich warunkach na przykład gdzieś tam ta trzoda chlewna jest przechowywana, przetrzymywana, przepraszam. I przede wszystkim z braku zaufania do organów, które powinny to nadzorować, środowiskowych, dlatego że mówię o nich, ponieważ według mojej oceny mamy globalne zanieczyszczenie zarówno wód, jak i gleby. Jako jeden przykład mogę podać z własnego podwórka. Okolice podkrakowskich wsi, tutaj mowa o Szczyklicach, czyli tam to połączenie obwodnicy A4 z drogą S7, która przebiega nad rzeką Rudawa, która to rzeka zasila zbiornik ujęcia wody dla Krakowa. Chcę powiedzieć tak, wielkimi strugami, ale to wielkimi strugami, woda z jezdni spływa bezpośrednio do rzeki Rudawy, która, jak powiedziałem, jest zbiornikiem, która, jak powiedziałem, zasila zbiornik ujęcia wody dla Krakowa. Jaka z tego puenta, panie Sławomirze? No puenta jest zmierzajmy. Tego taka, że oczywiście jak najbardziej trzeba się solidaryzować tutaj z takim oto podejściem, że powinniśmy wspierać nasz krajowy przemysł. Ale... Zgadzam się z tym jak najbardziej, ale musimy mieć pewność jako konsumenci, że te produkty faktycznie są ekologiczne. Zdrowe i bezpieczne. Ktoś napisał, wiele firm z Unii sprowadza towar z Chin, a w swoich krajach markuje, że zostały wyprodukowane w danym kraju. Zmieniane są metki, numery, opakowania. Bożena Kolba, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kupców i Drobnej Wytwórczości. Coraz mniej żywności kupuje się tak zwanych zagranicznych, czyli opakowanych foliach, pochodzenia jakiegoś innego kraju. Także bardzo często ostatnio sama zauważam wśród kupców, że sprowadza się produkty od polskich producentów i zwraca się uwagę. Marchewka nie musi być równiusieńka i czyściusieńka, czyli zwraca się uwagę na to, żeby było ekologicznie, bo wiadomo, że jeżeli jest każda marchewka taka sama, ona gdzieś jest tam troszeczkę udoskonalona, tak to nazwijmy delikatnie. Natomiast zwraca się uwagę na polskiego producenta, uważa się, że produkty, które są wyprodukowane w Polsce, są mniej toksyczne, mniej jest chemii stosowanej, szczególnie te sprzedawane na wszelkiego rodzaju giełdach, bazarkach i tak dalej. 14 minut do 13. Jeden ze słuchaczy napisał, kiedyś widziałem w markecie spożywczym taki napis, hasło. Nie turecki, nie bułgarski, ale polski sos tatarski. 7 trójek na początku 22. Pani Zbigniewie, dzień dobry, halo. O, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Kubo, wie pan, że w tamtym roku zniknęła polska marka Zelmer? Już nie jest w polskich rynkach, znaczy na rynku jeszcze jest. Ale nie, ta marka zniknęła jako marka. A w ogóle, tak? Zmienił. Tak, zlikwidował markę. Zostały tylko tabliczki na parkingu przy firmie. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo ta dyskusja właśnie, czy kupujemy własne, czy nie. W Mielcu jako reklamówka takiego centrum handlowego stoi Iryda na takim cokole wysokim, a my kupujemy polskie samolociki już drugi raz. To znaczy nie polskie samolociki już drugi raz. Pani Joanna, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie mam pytanie. Jak można nazwać wieprzowinę, która jest sprowadzana w taki sposób, powiem. Przyjeżdżają do nas lochy, ciężarne lochy bardzo wysokiej ciąży z Holandii, z Portugalii. One u nas rodzą, przeszło 20 młodych, co już jest anormalne. I wtedy, oczywiście one przyjeżdżają z odpowiednim programem żywieniowym. Mhm. I wtedy pytam się, jaka to jest wieprzowina? Nasza? Czy polska, czy z zagranicy? Tak, takie mam pytanie. Dobre pytanie. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witamy. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja mam takie pytanie właśnie odnośnie firm wędliniarskich. Co z tego, że na przykład takie firmy bardzo znane w Polsce jak Drobimex, Balcerzak mają na początku 590, właścicielem są Niemcy, Animex Chiny, Drosset Francja, Sokołów Dania. I jak teraz my jesteśmy w stanie zweryfikować, czy przerabiane przez nich, czy wieprzowina, czy wołowina pochodzi od nas, czy pochodzi z tych krajów właśnie, gdzie są właściciele? Też dobre pytanie, bo przecież produkcja może być prowadzona również w Polsce. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku chciałbym pozdrowić swoją córkę Izabelę i żonę Monikę. A teraz do rzeczy. Symbol 590 i jak najbardziej zwracam na niego uwagę. Aczkolwiek kupuję, bo polskie, jest takim hasłem trochę dla mnie jednostronnym. Jednostronnym dlatego, że mnie jako klienta poprzez taką patriotyczną chęć kupowania, zachęcanie takie do kupowania polskich produktów, no, czuję się czasem trochę wykorzystywany, bo nie widzę jakby odzewu z drugiej strony. Czyli sam producent nic nie robi jakby w moją stronę, żeby ten produkt był troszkę tańszy i konkurencyjny. No, może jest w podobnej cenie, a lepszy jakościowo. Jeżeli o jakość produktu, wydaje mi się, że mamy owszem dobrą, aczkolwiek też wiem, że marża ma wielkie znaczenie i chęć jakby zarabiania często i gęsto jednak trochę bierze górę, o tak powiem. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Słuchacze. Witam. Pierwszy raz do państwa dzwonię, bo dość cieszę, że udało mi się dodzwonić. Mnie również. Chciałem zadać w zasadzie pytanie pani, która dzwoniła z grupy producenckiej Jabłko Grójeckie. Sady Grójeckie, tak. Tak, Sady Grójeckie, dokładnie. Jest to grupa, która powinna pomagać rodzinnym producentom. I chciałem zapytać, oprócz opłaty, która jest pobierana od producentów, grupa w żaden sposób nie zabezpiecza interesów sadowników. No ale to już temat, panie Piotrze, zdaje się na inne spotkanie. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Opisywanie produktu sprowadzanego nawet z obszaru wspólnotowego, opisywanego jako polski, jest wprowadzaniem klienta w błąd. To jest zła praktyka i nie wolno tego robić. Tutaj przepisy unijne, ta dyrektywa konsumencka czy nasze przepisy zdecydowanie się temu sprzeciwiają. Z drugiej strony wszelako ten pomysł jest równoważany pewną praktyką, to znaczy powstaje szczególnie po stronie producentów żywności, głównie rolników. Taka tendencja, żeby za wszelką cenę starać się eliminować produkty z innych krajów. Nie ma cudów, musimy się otwierać na import, przynajmniej w jakimś zakresie. 9 minut do 13:00 ponownie pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Ponownie pan Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji Pola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Witamy. Na pytanie, czy kupując, zwracam uwagę na kraj produkcji towaru. Aż 78% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 22% twierdzi, że nie. Dla tej grupy jest to mniej istotne. Pan Mateusz Perowicz, duże jest zainteresowanie w ogóle aplikacjami kontrolującymi produkty? To zainteresowanie rośnie? Tak, myślę, że tak. Już sam fakt, że powstało ich kilka, jest jakby przykładem, dowodem na to, że to zainteresowanie wzrasta. I tak jak już mówiłem, sama ta działalność niektórych firm, że oznaczają się biało-czerwonymi symbolami, świadczy o tym, że jest popyt na właśnie tego typu produkty. Jest właśnie potrzeba wśród Polaków kupowania polskich produktów. To prawda, tyle że rzeczywiście tych informacji jest bardzo dużo i sytuacja jest dość mocno zagmatwana, ta właścicielska, ta produkcyjna. Słuchacze na przykład zwracają uwagę, że na przykład nie zawsze godło teraz Polska oznacza, że wyrób jest produkowany w Polsce przez polską firmę, bo przecież laureatami konkursu tego bywa, że zostają firmy zagraniczne produkujące w Polsce. Jeden ze słuchaczy ma do pana pytanie, mianowicie czy nawet jeśli produkt jest źle opisany, niezgodny z rzeczywistością, to czy aplikacja ma szansę, aby to odkryć? Tak, my nie bazujemy na oznaczeniach produktów. My firmy, informacje na temat firm pobieramy bezpośrednio z materiałów udostępnianych przez nie. I jakby to nie ma na siebie wpływu, to co jest na etykiecie produktu. Aplikacja właśnie bazuje na stanie faktycznym, na tym, gdzie firmy są zarejestrowane, gdzie produkują i kto jest ich właścicielem. Beata Manios, Inspekcja Handlowa w Szczecinie. Jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy państwo prowadzą kontrolę po informacjach klientów li tylko, czy też wyrywkowo podejmują państwo kontrolę po prostu sami? Nie tylko reagujemy na informacje od konsumentów. Prowadzimy również kontrolę w pewnych określonych tematach, zgodnie z ustalonymi programami. Te informacje, które napływają od konsumentów, są dla nas dodatkowymi sygnałami, które realizujemy. Mamy również jakieś tematy, nazwijmy to własne, tutaj charakterystyczne dla lokalnego rynku, które wynikać mogą chociażby z tych informacji od konsumentów, które wcześniej napływają. I co dzieje się po takich kontrolach, kiedy